ربیع الاول کے مہینے میں چراغا اور جھنڈوں وغیرہ پر ذرے کثیر خرچ کیا جاتا ہے، کیا یہ فضول خرچ نہیں ہے؟ ربیع النور شریف یعنی جشن ولادت پر ذرے کثیر ضرور خرچ کیا جاتا ہے، مگر یہ خرچ جو ہے نا حج پر ہونے والے خرچ کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہوگا، تو اگر اس کو فضول خرچی کہتے ہیں تو حج کے خرچ کو کیا کہیں گے؟ پھر یہ کہ جشن ولادت پر جو خرچ ہوتا ہے اس کے مقابلے پہ کئی گنا زیادہ خرچ، پچھلے دنوں بقرعید پر آپ نے کیا، گوشت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، ذبح پر ذبح کی نا آپ نے، گائیں بکرے جو اربوں روپے کے جانور آپ نے ذبح کر دیے، تو یہ فضول خرچیاں نہیں کہلاتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کیا جائے وہ فضول ہوتا ہی نہیں ہے. لا اسراف فی الخیر، خیر میں نیکی کے کام میں اسراف نے فضول ہے ہی نہیں، اس کو بھول جاؤ. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الباری نے احیاء العلوم میں اور میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد الملفوظ میں موجود، اس یعنی کہ ملتا جلتا دونوں میں یہ واقعہ ہے اس طرح کا کہ ایک بزرگ کے ہاں ذکر اللہ کا اجتماع تھا اور انہوں نے 100 شمعیں روشن کی تھی، اب یہ بجلی کا دور تو تھا نہیں، 100 شمعیں جل رہی تھی. اب وہ کوئی اسی طرح کا وہ وہمی ٹائپ کا وسوسے کا شکار شخص بھی اس میں شامل ہوا اور اس کو یہ وہم آنے لگا کہ ایک کا تو شمع بھی روشن ہوتی تو کام چل ہی جاتا، اجالا تو ہو ہی جانا تھا، یہ 100 شمعیں انہوں نے روشن کر دی ہے، کیسے بزرگ ہے، تو فضول خرچی ہے. تو وہ اللہ کے نیک بندے جو تھے وہ صاحب کشف تھے، اہل اللہ سے تھے اور صاحب کشف تھے، ان پر یہ ظاہر ہو گیا اللہ کی عطا سے ان کا وسوسہ، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اٹھیے اور جو شمع آپ کو غیر خدا کے نام پر روشن نظر آئے اس کو بجھا دیجئے. تو انہوں نے مطلب جب یہ سنا کہ دل کی بات انہوں نے بتا دی تو وہ تائب ہو گئے، توبہ کر لی. تو غالباً یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے بجھانے کی کوشش کی تو ایک بھی شمع نہیں بجھی، تو یہ بھی خیر کرامت تھی ان کی. تو اب آپ کہیں گے غیر خدا کے نام پر نہ جلایا جائے، چلو اللہ کی رضا کے لیے جلائی جائے، تو یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں جلاتے ہیں تو یہ تو غیر خدا کے نام پر ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں ہم کیوں کرتے ہیں خوشی؟ اسی لیے نا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. کیونکہ اگر صرف دیکھا دیکھی اور بغیر کسی نیت کے کوئی چراغا کرے گا تو خواہ مخواہ اپنے پیسے ہی کمائے گا، ملے گا کچھ، یا لوگوں پر اپنا سکہ بٹھانے کے لیے کہ لوگ بولیں گے یار بڑا عاشق رسول ہے، پوری بلڈنگ کو دلہن بنا دیا اور لوگ بس میری بلڈنگ کو دور دور سے دیکھنے آئیں گے اور میری واہ واہ ہوگی کہ یار تم نے تو بڑی خوب روشنی کی. تو اگر اس طرح وہ ریاکاری کے لیے کرے گا تو پھر اس کے حساب سے اس کے گناہ مرتب ہوں گے، اگر ریاکاری کے لیے کرے گا تو ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ نیت تو لگے آ تو کر ہی لیں کہ میں یہ جشن ولادت میں جو جھنڈے اور چراغا کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو اسی طرح مطلب میں نے عرض کیا نا فضول خرچی اس کو نہیں کہ فضول تو وہ ہوتا ہے جس میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، اس میں یہ جشن ولادت جو اللہ کے لیے کرتے ہیں یہ فضول نہیں ہے، جو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے تو وہ واقعی فضول کیا، وہ تو ریاکاری ہے. فضول کا درجہ، فضول میں تو چلو فضول خرچی جو ہوتی ہے اس کی تو صورتیں کہ بعض فضول خرچیوں میں تو گناہ بھی نہیں ہے، مباح ہے، لیکن بعض فضول خرچیوں میں گناہ بھی ہوتا ہے، اس کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں اسراف کی. یہ اسراف کی صورتیں پڑھنے کے لیے آپ آداب طعام 50 روپے خرچہ کرنا پڑے گا آپ کو، اس میں ڈھونڈ لیجئے، اسراف کی تعریف شامل ہے اس میں. نماز کے احکام اس میں 12 رسائل ہیں، وضو غسل کا طریقہ، نماز کا، جنازے کی نماز کا طریقہ، دفن کرنے کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، مسافر کی نماز کا طریقہ، قضا نماز کا طریقہ، تو سب کو ضرورت ہوتی ہے تقریبا، مدنی وصیت نامہ، یعنی وہ خزانہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ بھی اگر آپ 50 روپے کا خریدیں تو سستا ہے انشاءاللہ. تو لگے ہاتھوں نیت کر لیجئے، یہ تو فرض علوم ہے اس میں کئی، نماز کے احکام میں تو ہر ایک مسلمان عقل و بالغ کو سیکھنا فرض ہے، اس میں کئی ایسے علوم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.